Carnaval in Enkhuizen. Vanaf vrijdag tot en met dinsdag zijn Prins Evert en de Haringhoppers de baas in Haringstad. We nemen even een greep uit het programma. Zaterdag om 14:30 de traditionele optocht. Om 14:30 een playbackshow gepresenteerd door Jan Koster. Zondagavond de nog nooit overtroffen boerenbruiloft. Met onder andere Piet Zee uit Twisk en het Zigzagduo. Maandag kroegentocht en dinsdagavond om 11:50 overhandigt Prins Evert de sleutel weer aan de burgemeester. Carnaval vier je in Enkhuizen.